सफर है इश्क मुसाफिर, इश्क छिपा है इश्क हजार है। इश्क गजल है इश्क तराना, इश्क का जादू सदियों पुराना। इश्क में गुल खिलते हैं या दिल हो जाते हैं।